Dwi makan deh. Dwi araning loro makan deh jejer jejer ping pindho. Wonten sat kuning trojo ing mapan wonten ing tlatah sabran. Nggih winastan praja ing pagralun. Sinten ingkang gamadhaning praja ing pagralun? Menika ta warnane Nalindra. Jejuluk Sang Nata Prabu Surya Nglembara. Prisa juga gamadhaning pendhapi kadhep ingkang rayi. Nggih. Sang Nata Prabu Surya Nglengkara. Miwah datang kantun pepatih nenggi patih Kolonjoyo tambuh tambuh hingga lihir kino patih boyo menopeng yang rembak direnggeng Sanoto Prabu Surya Nglembara lawan ikan rayu nenggi Sanoto Prabu Surya Nglembara malam diri mangke tasekati ngaltin debat janin pasi makan pageralun dadak sakolah yang mangke mecah swasana pangandikaning Sang Prabu Surya Nglembara dadosaken kagiyat kang samya tumingal. Cipta pukulun Om tanono liwan kaheci Milo Katur Kang Tondo Mane Om Prasasat Ragam Hing Yayi Kadhangipun kakang Yai Prabu Surya Nglengkara. Ana dawuh apa kakang Surya Nglembara? Wis setahunan pun kakang lenggah dampar projeng pagralun mangresa gomporo kawulo dase sak projo ing pagralun ewa dene naliko semono pun kakang durung wae sak jarwo kelawan siro siadi iyan tawas ono sesasi kepungkur pun kakang kuwi nampa sasmitaning jawata nampa sasmitaning jawata kakang ya bakal jayeng bawono bakal kuncara kalugengrat Prabu Surya Nglembara lamun aku mentala ninggalake negara ing Pagralun ingkang wigati nyabrang ana ing tanah Jawa wonten apa to sababipun kakang ketayalan dadak nyabrang ning tanah Jawa sabab wanter dawing dewa ingkang tak tampa lamun bakal kasembadan dadi ratu ratu ingkang kondang kaluka ana ing jagat yen to pun kakang kelakon bedah negara Ngamarta sarta pun kakang lenggah dampar ning Praja Ngamarta yayi najan sak temene pun kakang ora bakal mentulo ninggalake Praja Pagralun nanging sasmitaning Jawata ingkang dak tampa mau saya suwe saya suwe saya gumana musik ana ing penggalihipun kakang ndak lali-lali ora bisa lali najan tak kipatake saya katon saya cetha sasmitaning Jawata ingkang dak tampa mula aku nyuwun niguh pertikeling Siadi Surya Nglengkara piye mungguh penemuning Siadi gone pun kakang duwe penemu sarta bakal nindakake apa kang dadi sasmitaning dewa mau yayi kakang Surya Nglembara yayi Surya Nglengkara piye yen saka penemune Surya Nglengkara apa ingkang dadi sasmitaning dewa mau wajib kakang nindakake ngelingono lamun kakang kuwi tinuding dening para dewa bakal sinengkakake ngaluhur diunggahake derajate ya mung kudu ana ing tanah Jawa kudu bedah negara ing Amarta mula kang sangka kuwi yen pancen kakang kepengin mukti ngawi bawa nyokro wati mbau denda luweh saka ingkang wis mbok rasake ana ing Pagralun ayo aja walang ati lan aja bingung penggalipun kakang Adhimu Surya Nglengkara bakal tut untat sak laku jantaning kakang Surya Nglembara yen perlu yen to durung lakon penjanganing kakang Surya Nglembara aku ora bakal bali marang projeng Pagralun sartane kudu bisa nuruti apa karepeng kakang Prabu Surya Nglembara waduh adiku di adiku ya malah saka pamrayoganing pun kakang yen upama mengko pun kakang bisa nglakon bedah negara ing Amarta negara ing Pagralun iki bakal tak paringake marang Siadi Siadi mukti ana ing Pagralun pun kakang mukti ana ing negara Ngamarta Yayi Surya Nglengkara cumangkah anggro sesumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketup bum ya mung kuciwane ana bab-bab ingkang tinemu ganjil yayi lho sinemu ganjil piye kakang emane pun kakang durung ngerti dalan ingkang nganjuk ana ing negara Ngamarta pati wonten dawuh apa kowe wis ngerti dalan ingkang tumuju marang Praja Ngamarta waduh kabedhao dodho kula kapendheta manah kula kula iki dereng mangertos menapa ing paduka pikajengaken diwaji saka pamrayoganing patih kala jaya piye namung menawi dipun keparengaken kula munjuk atur gandeng jengandika menika kagungan abdi ingkang sampun tuwuk dahar gempal ning jagat legi asine ing kawontenan iki menika pun togok miwah bilung mbok menawi togok kaliyan bilung sampun mangertos margi ing kanjuk wonten negari Ngamarta keparenga dipun suwune priksa margi putih kanjuk wonten negari Ngamarta Gusti Sang Prabu Surya Nglembara wah ladal wah, yo. Apa kang dadi atur pamaryo kamu mau tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Malah kowe metu njaba tak cogok karo bilung atur ora caket sewani marang panjenengan ingsun. Sewa inggih staken dawuh nyulung pamit matur pasilan Gusti. legok yen malegak legok Trembilong kang soro ito